ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब बोलो कोई बात चलाओ, कोई ऐसी बात पूछो अच्छी साधक के उपयोग में जैसी बात पूछो। अपने साधन में कोई बाधा लगती हो, अड़चन आती हो, दूर न होती हो, कठिनता पड़ती हो, ऐसी बात भगवान ने कहा है कि विषया विनिवर्तन से निराहार से देहिना रस वर्जन रसोप्य से परम दृष्टा निवर्तते। भगवान ने किमासी तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का, स्थित पर ये पुरुष कैसे बैठता है, ये प्रश्न है। उसके उत्तर में कहा कि जैसे कछुआ संपूर्ण अंगों को इकट्ठा करके और बैठता है, तो मनस्थान है 6 है, तो कछुआ भी 4 तो पैर होते हैं, एक नार होती है, एक पूंछ होता है, 6 होते हैं उसके। तो उनको सबको समेट कर बैठ जाता है, छू तो एकदम खोपड़ी खोपड़ी देखती है, वे सब डिजुला देता है। खोपड़ी बहुत कठोर होती है, बहुत ही कठोर, कितने ही मारो बिल्कुल जल्दी फूटती नहीं, बहुत कठोर, ज्यादा कठोर। हृदय संहते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशा, सब तरह से अंगों को समेट करके और कस्बा बैठता है। ऐसे स्थित व्यक्ति की पांचों ज्ञानेन्द्रिया और मन, इच्छा, इनको समेट करके बैठता है, मन इनको बस में करके बैठता है। बैठना ही नहीं है, चलते फिरते उठते हर समय इनको समेटे रहता है, अपने बस में कर देता है। कूर्म होगा नहीं सरोसा इंद्रिया नहीं, इंद्रिया की से प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के विषयों विषयों से इंद्रियों को समेट देता है। तो कहते ऐसा तो जो कोई निराहार है, जिस इंद्रिय से कोई आहार न करे, तो विषय इंद्रियों का संबंध विच्छेद हो जाता है। और कोई जब बीमार है, उसको अभी कोई इंद्रिय विषय अच्छा नहीं लगता, शक्ति नहीं है, तो उसके भी विषयों का संबंध विच्छेद हो जाता है। और कोई नियम कर लेता है कि हमारे को ये चीजें नहीं खानी है, नहीं देखना है, उसी विषयों का संबंध विच्छेद होता है। निराहार से निराहार, एक निराहार मानो साफ भूखा रहे तो भी संबंध विच्छेद हो जाता है, भोगों की इच्छा नहीं रहती, भोगों का इंद्रियों का संबंध नहीं होता, और उस इंद्रिय का विषय उनको न सेवन करने वो भी निराहार है, संयम कर लेता वो भी निराहार है। इसके विषय तो निवृत्त होते हैं, परंतु रस वर्जन, रस निवृत्त नहीं होता। तो रस निवृत्त, रस क्या चीज है, रस रह जाते हैं। और परम दृष्टा रस भी निवृत्त होते हैं, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने पर रस भी निवृत्त हो जाता है। तो रस किसका नाम है, इस पर आप लोगों ने विचार किया होगा, रस मानो उसमें एक संयुक्त बुद्धि होती है, स्वाभाविक एक आकर्षण होता है स्वतः सिद्ध। जैसे स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति एक मिठास होता है, आकर्षण अच्छा लगता है। हम संग न करे निराहार हो जाए सभी दूर रहता है। वैसे बढ़िया भोजन है, भोजन बढ़िया बड़ा अच्छा होता है, किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को सरपरा अच्छा लगे, किसी को नमकीन अच्छा लगे, तो अच्छा लगता है, वो खाते हैं, वो मन दौड़ता है, मन चाहता है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हैं कि भोजन के मीठे की बात आ जाए तो पहले से चिंतन होने लगता है, अमुक दिन मीठा बनेगा, उस दिन से चिंतन होना शुरू हो जाता, पहले से मीठा खाएंगे और खा लेते इतना अजीर्ण हो जितना पेट में पचता नहीं तो जीभ छोड़ती नहीं, वो जो एक मिठास में रस है वो रस बुद्धि है, उसमें अच्छा बना है। ऐसे शब्द में रस बुद्धि होती है तो मृग जैसे बिना सुनता है, सुनते सुनते उसको मार देते हैं, कछुए निकाल देते हैं, तो उसमें वो रस बुद्धि है रस। तो मैंने तो कहा और भी कह सकता हूँ मैं, परंतु आपका ध्यान गया कि नहीं गया पता नहीं। रस वर्जन, रस रस निवृत्त नहीं होता, विषय निवृत्त हो जाए राग द्वेष भी उगते विषयानंद, यही सर राग द्वेष रहते हैं, जैसे विधेय आत्मा है, अंतर्गत भी वश में है, इंद्रियों भी वश में, आत्मवश्य इंद्रिय ही विषयांचर अपने वशीभूत है, तो विषयों का इंद्रियों का संबंध तो छूट जाता है, परंतु भीतर में जो रस बुद्धि है उसमें एक विलक्षण जिसमें आकर्षण होता है, प्रियता होती है, वो रस है, वो निवृत्त नहीं होता, और परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने पर रस भी निवृत्त हो जाता है, संसार के विषयों का रस निवृत्त जैसा रस रूप जैसा निस्तत्व हो जाता है, कितनी बढ़िया से बढ़िया हो निस्तत्व हो जाता है। तो रसोप्य से परम निष्ठा निवर्तते से ये बात असली तो समझ में तब आती है जब तब तो साक्षात्कार हो जाए, कहीं ये बात समझ में नहीं आती, फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ कि आप लोग ध्यान गया होगा, ऐसी रस चीज है परम दृष्टवा, परम दृष्टवा मान परम परमात्मा नाम दृष्टवा साक्षात्कार के रस बुद्धि नहीं रहती, उनमें आकर्षण नहीं रहता, वो प्रियता नहीं रहती, आचरण पर ही कर लो राग द्वेष विभूति शरण का आसन करते हैं, तो परंतु राग द्वेष भीतर में बिल्कुल नहीं रहते, हट जाते हैं। ये बात ऐसी विलक्षण है कि बहुत सी पुस्तकों में ये बात नहीं आती, पुस्तकों में आती है कि तत्व ज्ञान होने पर भी राग द्वेष रह जाते हैं, पुस्तकों में तो बहुत बड़ी बड़ी क्या बात है, हमें तो भूल मार्गदर्शी मालूम रहती है, कहने में जरा संकोच होता है। बताया है मैंने, पढ़ा है पुस्तकों में कि ज्ञानी भी तीन तरह के होते हैं, एक सात्विक होते हैं, एक राजसी होते हैं, एक तामसी होते हैं, जैसे दुर्वासा थे ये राजसी थे, और क्रिया तामसी होती है, श्राप दे देते, सात्विक राजस्थान कैसे होंगे, गुणातीत होंगे, वो सतोगुण से भी उनसे उठे उठते रहते हैं, तो उसमें रसबुद्धि कैसे रहती है, राग द्वेष कैसे रहते है, असंभव बात है, ये संभव नहीं है। परंतु इस बात का ठीक ज्ञान तभी होता है कि जब परम दृष्टि परमात्म तत्व का बोध हो जाए तो ठीक नहीं हो जाए, उसमें कोई खिंचाव नहीं है, तो कोई प्रियता उनमें कोई आकर्षण बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे निस्तत्व हो जाती है, जैसे ऊख में से रस निकाल रहे उसे क्या आग जलाओ बनाई चबाओ तो रस आएगा, ठीक रस निकालने के बाद में। इस तरह से संसार की बातों में जो रस आता है, किसी के जो बातें करने में रस आता है, किसी का देखने में रस आता है, किसी का सुनने में रस आता है, किसी का शब्द स्वरूप रस में आता है, किसी का मान सत्कार बधाई में आता है, वाह वाह में आता है, ये रस बनती है। तो विषयेंद्रिय के संबंध विच्छेद करने पर संबंध विच्छेद तो हो जाता है, परंतु रस निवृत्त नहीं होता। तो कूर्मोंगानी विसर्वसा दृष्टा दिया, तो विषयेंद्रिय संबंध विच्छेद करने में दिया, तो विच्छेद करने पर भी रस रह जाता है। इस बात से कहते हैं कि रसों के से परम दृष्टा निवृत्ति, परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है, वो भोग की बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जैसे बालक कंकर से खेलता है, कांकरा ले करके और गड्ढा बना के गड्ढा खेले, तो खेलने का रस आता है। आप लोग रस नहीं था उसमें खेलने, हमें तो बहुत बार याद आती है कांच के टुकड़े लाल पीले सभी कागज के टुकड़े जो कसर कर दिया फेंक रहा है और फेंक देते हैं, झाड़ू देकर फेंक देते हैं, परंतु मेरे को याद है बस उठा जाते लाल टुकड़ा यह देखते ही रख दिया जाता है, तो रस आता है। अरे वो टुकड़ा ही तो है गड्ढे, कांच का टुकड़ा गड़ता है हाथ में तो हाथ में गड़े पर छोड़ते नहीं, अच्छा लगता है, तो वो उसको रस बुद्धि कहते, इसका नाम रस है। अब भले देख लो, अब देख रहे में कोई बात नहीं, देख रहे कहा से देख लिया मार्क्स देख रहे कोई बात नहीं, परंतु कोई बड़ा भारी आनंद है क्या, सत्य क्या है, निष्पत्त देखता है। जैसे ऊख में से रस निकाल इसे फूस से फीका कोई रस नहीं उसमें, उसको क्या चूस है क्या चाहिए, ऐसे परम दृष्टा निवृत्त है, परमात्मा प्राप्ति होने पर ऐसे रस निवृत्त होता है। तो ये बात एकदम ठीक है, बात अच्छी बात मालूम देती है, रसों पे से परम दृष्टा निवृत्त है। परंतु जब तक अपना रस निवृत्त न हो तब तक ये बात केवल कहने सुनने की रहती है, पूरा अनुभव नहीं होता। पूरा अनुभव तब तो साक्षात्कार हो जाए तब होता है। तो पुस्तकों में राग द्वेष रहते हैं ऐसी लिखी हुई बात है, राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, वे कहते हैं राग द्वेष व्यवस्थित रहते हैं, हम कहते हैं व्यवस्थित है व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। व्यवस्था क्या, अनुकूलता में राग हो जाता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है, इस व्यवस्था से रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था से। उनका कहना है कि नहीं ये तो व्यवस्थित है, मानो जो नित्य रहता ही है राग द्वेष, तो मिटता नहीं है, ज्ञान होने पर भी नहीं मिटता है, ज्ञान की प्रवृत्ति देखते हैं राग द्वेष पूर्व प्रवृत्ति होती है। तो ये वही कहते हैं जो पुस्तकों में केवल पढ़ी है, जिनको बोध नहीं हुआ है उनकी बात होती है, और बोध नहीं होने वालों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं, वे पुस्तकें पढ़ करके अपने को ज्ञानी मानते हैं, और राग द्वेष है तो समझते हैं राग द्वेष रहते हैं, ज्ञान तो हमारे को हो गया, जीव ब्रह्म की एकता है हम जानते हैं, विवेचन कर देते हैं ठीक तरह से, तत्व मसीह का विवेचन करके व्याख्यान करके सुना देते हैं, पुस्तक लिख देते हैं, परंतु राग द्वेष रहते हैं, तो अपने अनुभव पर कहते हैं कि रख रहते हैं, वास्तव में तत्व का अनुभव नहीं हुआ है। हमारी धारणा में हमने जो संतों से सुना है, मेरा केवल कहना नहीं है, जिनको मैं तत्व के जीवन को मानता हूँ उन पुरुषों से बातें हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी बात है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, और एक जर्मनी में जाकर वहाँ से पढ़कर आया है डॉक्टर, बड़ा ऊंचा डिग्री प्राप्त किया हुआ है, वो यंत्र लगा कहते हैं तुम्हारी पीड़ा नहीं है, तुम्हारी पीड़ा नहीं है, क्योंकि यंत्र ये कह रहा है, देख लो ये यंत्र में फोटो आता है यही, और यही बात है, और वो कान में लगाकर उससे देखते है तुम्हारी पीड़ा नहीं है। तो संत ने कहा मेरी पीड़ा मैं कैसे मानूंगा, पीड़ा नहीं है, कितने यंत्रों से बता रहे हैं, मैं कैसे मानूंगा, मेरी पीड़ा हो रही है, ऐसे ही तत्व के होने पर उस वैराग द्वेष रहते हैं, मैं कैसे मान लू? ये मानने में कैसे आ सकती है बात? कितना ही देखते पुस्तक बहुत देखते ज्यादा उन्हें मेरे को बोलने नहीं देंगे, उत्तर दे देंगे, चुप कर देंगे, परंतु रहता नहीं इस बात का जो मेरे को अनुभव है उसको झूठ कैसे कर देंगे? और पहले था रस, खिंचा होता था, हम उसके वशीभूत हो गए ना, ये अलग बात है। हम विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा उनके वशीभूत होकर काम खराब नहीं करते, उनके वशीभूत नहीं करते, परंतु रस रहता है ये बात है, परंतु रिश्वा फिर रहता नहीं है, ये दोनों अवस्थाएं देखी हुई है, तो कैसे कह देंगे भाई उसमें राग द्वेष रहते हैं? रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, रस बुद्धि तो उसका नाम ही रस है, जो मन में एक प्रियता होती है, प्रियता अच्छा पन है, सम्यक तो बुद्धि अच्छी चीज अच्छी है। ये जैसे रुपया नहीं रखते, रुपया रखना अच्छी चीज है, बिना रुपये कैसे काम चले, रुपया प्रिय रखता है। रुपये की बात मैंने देखी है, लेकिन अपना रुपया नहीं है, दूसरे रुपया भी दबा में बैठ जाता है, ले लेता है, तो रुपया रखने का रस आता है, आनंद आता है, बिना मांगता तो देना कठिन हो जाता है पास में से, अरे अपना है नहीं, है ही उसी का, पर उसी को देने में संकोच आता है, मन करता है हमारे पास पड़े रहे, दो चार दस दिन बीस दिन महीना मेरे पास रह जाए, यही रस होता है। ऐसे व्यक्ति मन देखे मेरे काम पड़ा है होगा, तो वो क्या है? वो रस बुद्धि है, रुपयों में रस बुद्धि है, प्रियता है। कुटुंबियों में माताओं को देखो तो बेटा है मेरे पास में रहे, भाई वहाँ पढ़ेगा, पैदा करता है कुछ ना, बेटा अपने यही रहो, जाओ मत, जाओ मत, कहते माँ वहाँ पैदा है, यहाँ बैठे क्या करेंगे, मेरे सामने मत जाओ, मेरे सामने बैठे रहो, एक साथ बनेगा, रस है ये, एक रस है, वियोग नहीं सहती है। माँ है ना, सबके नहीं है, किसी किसी के मोह होता है, तो बच्चा चाहे वो रह जाए बिल्कुल मूर्ख, परंतु माँ छोड़ती नहीं, माँ देखती मेरे सामने रहे, खेलता रहे, काम करता रहे, सब मैं देखती रहूं, हाथ से भोजन करा दूं, थोड़ा ऊपर हाथ फेर दूं, सिर पर पीठ पर हाथ फेर दूं, बस एक रस आता है, आनंद आता है, वो रस बुद्धि है, वो रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, बैराग हो जाए, छोड़ दे, चला गया तो लड़के का हमारा संबंध विच्छेद हो गया, उसने कहा बम्बई कलकत्ते कहीं चला गया, आया नहीं है, चिट्ठी जैसे आया नहीं, पत्र आया है, समाचार कोई आया है, कोई सुना दे वहां से आ जाए तो अच्छा लगता है, और वियोग तो हो गया तो वैश्यावर्षण से मेरा हार से यही ना, पर रस बार जरूरी रसो भी ऐसे परम दृष्टि स्थित पर की पुरुष के परमात्मा का साक्षात्कार करने से रस भी निवृत्त, तो रस के निवृत्त न होने से प्रसन्नता रहती है। अब बच्चा हमारे पास में ही रहे तो बच्चे की प्रसन्नता रहेगी, माँ की स्वतंत्रता कैसे रहेगी? बाल करे तो अच्छा लगता है, चला जाए तो अच्छा नहीं लगता, मोह है, एक मोह, एक रस आता है, लड़का हमारे पास रहे ऐसा मोह आता है, तो ये रस है उसमें, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने के बाद ये सूख जाता है, तो जीता रहे, मर जाए, नष्ट हो जाए, धन चला जाए, धन रहता रहे, लखपति लोग कहे मेरे को, इनमें रस आता है, ये अभिमान जन्य रस होता है, शब्द स्वर्ष रूप रस गंध पांचों विषयों का है, ऐसे मान है, आदर है, सत्कार है, प्रशंसा है, वाह वाह है, इनका भी रस होता है, ये रस आता है, तो हमारी संसार में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, तो ग्रस्त में लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ग्रस्त में होते क्या करता है, ग्रस्त में रहते हुए, तो ग्रस्त में रहते हुए भी हम कैसे करें, हम ग्रस्त हैं, मोह है, मोह तो ग्रस्त में रहते हुए मिटता नहीं, ऐसी धारणा उनकी हो जाती है, वास्तविक धारणा गलत है, उसकी परम दृष्टि नहीं बोल सकते। तो उनमें कछुए की तरह है, कछुए की तरह है, सब इंद्रियों को समेट लिया, और समेट लेने पर भी विषयों में रस रहता है। परम दृष्टि परमात्मा से प्राप्ति होने पर श्रीपुर के पुरुष के रस भी निवृत्त हो जाता है। तो खास बात ये समझने की है, रस बुद्धि उनमें संयुक्त बुद्धि, एक सुख बुद्धि, एक हर्ष आनंद देने वाली बुद्धि, सुख देने वाली बुद्धि, ये भीतर रहती है। ऊपर से छोड़ दिया भीतर का खींचा वो रहता है, परम दृष्टि मिट जाता है। जैसे खेल खेलते थे कांच के टुकड़े कागज के टुकड़ों से, उस समय आज भी ला रहे तो देख लेंगे, आज भी देख लेंगे कागज के टुकड़े हैं, ये कांच के टुकड़े हैं, देख भी लेंगे, कभी आंख से देख भी लें, परंतु उसमें कोई विलक्षणता नहीं देखी। बचपन में ऐसी विलक्षणता देखती थी, विचित्रता देखी थी, सभी लाल लाल दिखे, अरे देखो राजा ही आदमी में सब, तो एक बड़ा आनंद देखता था। तो बड़े हो गए रुपये में रोक लग गया, ऐसे ही रुपये हमारे साथ है। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर ग्रस्त है, रुपया रखता है, रुपया रखता है, वृद्धि भी करता है, नौकरी भी करता है, व्यापार भी करता है, सब करता है, जैसा भी है जैसा भी है, परंतु रुपयों की परमशता है उसमें रहती। तो तत्व ज्ञान होने पर पराधीन बैठ जाती, किसी विषय की, किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी घटना की, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। इस बात यही तेज सर्गो ये शाम साम्य सतम मना, ये शाम मना साम्य सतम, जिनका मन साम्यवस्था में हो गया, यही तेज सर्ग, यही मन जीवित अवस्था में संसार को जीत गए और संसार से ऊंचे उठ गए। संसार रूप दबा नहीं सकता, मन में रस बुद्धि रहती है तो संसार दबना पड़ता है। तो ऐसी एक चीज है, अपना निवृत्त नहीं हो तो भी एक मान लेना चाहिए कि ऐसा होता तो है, हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, मनुष्य को होता है, मनुष्य हम है, हमारे गौर से निराश कभी नहीं हो सकती, इस विषय से निराश कभी नहीं हो। संसार की तो आशा नहीं रखना, पर पारमार्थिक उन्नति में निराश नहीं होना, सदा याद रखना, निराश नहीं होना, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में निराश नहीं होना, सबका अधिकार है। कोई जल्दी करता है, कोई देरी से करता है, किसी घटना से हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, सबको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो परम दृष्टा निवृत्ति, तो इंद्रिया है क्या है, इंद्रिया नहीं है, ये है विषया भी दे रहा, तो ये कौन से है, वो रस बुद्धि जब तक रहती है मन में, यह तो यत्न करता है, पारमार्थ साधन करता है, और विवेक पुरुष है, व्यवस्थित है, पंडित है, समझदार है, बातें बहुत कहता है, और शुरू में साधन करता है, और समझता भी इन बातों को, तो भी इंद्रिया ने परमात्मा ने हरंती पशु माना, तो मन को हरण कर देती है, क्यों हरण कर देती है, रस रहता है बीच में, वारस बुद्धि जब तक निवृत्त नहीं होती तब तक निवृत्ति हुआ। अब भरत मुनि थे, भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में प्रदर्शन करते थे, एक हमेशा बच्चे में हो गया, तो बच्चा चला गया तो विलाप करते हैं, चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा क्या हिरण की सवारी है, तो मेरा बच्चा अच्छा था, चंद्रमा ले गया, कहा चला गया, उसके चिंतन चिंतन मरे हिरण बन गए। और भारत का राज छोड़ करके वो तपस्या कर रहे थे, तो रस बुद्धि रही, रस बुद्धि कुटुम्ब में रस बुद्धि, तो बच्चे में जैसे माँ बाप करे ऐसा उठान के बच्चे में हो गया, वो रस बुद्धि स्थित हो गया और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वो रस बुद्धि सत्य से परमेश्वर है तो क्या हानि है हमने सुना है क्यों वशिष्ठ में आता है कि भगवान व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को बहुत समझाया, कहा तो कभी मेरे को संदेह दूर नहीं हुआ भी साक्षी बनाने बात तो थी नहीं, तो व्यास ने कहा तुम जाओ चनक के पास, चनक के पास जाओ और वहां से तुम ज्ञान लो, पर पैदल जाना सिद्धियां सुन जाना, सिद्धि छोड़ कर जरूर पहुंच गई, सिद्धि सुनता हूँ पास जाना तो सिद्धि नहीं और सीधे दरवाजे पर रोक दिया कि मैं कहाँ जाते हो, इतना है खबर कर दो, शायद वो खबर कर दो सिद्धि आया है प्यास जी का कुछ आपसे मिलना चाहता है तो मरा जन करे वही रखो जन भी वही रखो ठहर वही गए। तीन दिन तक रहे खड़े खड़े ही वैसे और पूछ रहे थे आदमी को गुप्त होगा देखो क्या है तुम्हारी अवस्था वैसे ही है, वो आदर करो निरादर करो सत्कार करो संस्कार करो कुछ देवो मत देवो खिलाओ मत खिलाओ उनको फर्क नहीं है तो वैसे ही खड़े है। जब इतने दिन हो गए तब जवान जवान स्त्रियों को भेजा कि तुम जाओ तुम अपनी तरफ से गर्मी मत करना कुछ भी उनको करना उनको लाओ और स्नान कराओ और मर करके स्नान कराओ सीधे से अच्छे कपड़े पहनाओ अच्छे करो और उनकी क्या चेष्टा होती है तुम्हारे प्रति देखते हैं क्या करते हैं वो मेरे खबर लेते रहो हर घर में कहा तो भी स्त्रियां स्नान कराती है मरती है धोती है स्नान कराती है कपड़े पहनाती है सब कुछ करती है पूछ आगे क्या बात है कुछ आकर्ष हुआ तुम्हारा जो चढ़े तो कोई मनुष्य पर चढ़े पत्थर पर जरूर चढ़ती है खून हो वहाँ जो चढ़ती है खून ही नहीं है कोई असर नहीं है हम ठीक से स्नान कराते है सब करते है खिलाड़ी पिलाड़ी जो कुछ करते आकर्षण है ही नहीं चौक चढ़ते ही नहीं खून में चौक कैसे ऐसी बात है तब तक अब बुला लाओ बुला गए कैसे आये महाराज के मैं ज्ञान करने के सीखने के लिए आया हूँ हमारे पिताजी ने कहा तुम जाओ जनक राजा से पूछ वो तुम्हारे वो संदेह कर देगा बहुत अच्छी बात है तो कहा आपकी बहन है ज्ञान नहीं हुआ है तो बैठ जाओ और कितना नुकसान वो चेष्टा मत करो निश्चेष्ट हो बैठ जाओ ज्ञान तो हुआ हुआ है बहम है कमी है मेरा जड़पन है हो गया तो ये अवस्था हो गई तो ज्ञान तो हो गया था उनको ज्ञान होने पर भी संदेह रहा कि वो ज्ञान नहीं हुआ नहीं तो व्यास जी महाराज ज्ञान देखे पिताजी है अब जनक जी अलग ज्ञान क्या दे देंगे जनक जी कहा था वो कहते महाराज जी तुम्हारे पिताजी नहीं कहा था ऐसे में पिताजी भी कहते है तो कोई बात है नहीं बात हम कहा चला नहीं बात है ही नहीं बस उनका टाइम था वहाँ कुछ दिन रहे समाधि ले गई एकांत में तेरे स्कूल में बैठे तो ठीक हो गया ठीक हो गया अच्छी बात है रहो बहुत से आनंद से ये बात है तो वो रस वजन तो रस नहीं आया। रस भर से उनके ऊपर इंद्रिया क्या कौन करे, जो खून तो लगे ना विषय, लेकिन रस बुद्धि है ही नहीं, क्या असर करे, कितना धन आ जाए, कितना ही भोग आ जाए, कितना ही अनुभूत आ जाए, बड़ी बढ़िया परिस्थिति आ जाए ऐसी, तो कोई उसे रस नहीं होता और खिंचाव नहीं होता, ऐसे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भी दुख भी नहीं होता, संताप भी नहीं था, दुख के सोना नहीं होना, सुख ही सुख ही है, दुख में अनुभूत नहीं है, मन में उद्वेग नहीं होता, सुख में स्त्रिया नहीं होती, साधना नहीं होती, परवाह नहीं होती, सिर्फ बुद्धि रसम हो गया, सिर्फ बुद्धि रसम हो रहा, मूर्त ब्रह्मी से मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का काम है, और मनुष्य मात्र की ऐसी स्थिति हो सकती है, मनुष्य मात्र अधिकार अलग अलग होते हैं, पर मनुष्य वो अधिकार सत्य से है कि ये ऐसा हो सकता है, अब इसमें कोई शंका होती है, पता तो भाई अनुभव होने से ही लगेगा, दोनों विरोध है, पाव पदम से मोर अग्नि खास करो ये मित्र कैसे, ये लगन हो जाए मित्र ऐसी लगन हो जाए जो ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना भास हो, ये कैसे मिटे, ये तो बिल्कुल पकड़े हुए है, छूटने वाले है, अपने इनको सहते हैं, अच्छा लगता है, रस मृत्यु के नाम एक संत की बात सुनी कि मेरा मन नहीं करता संतन का, अच्छा बैठो लगा मन मरा सब छोड़ रहे, अरे बाबा डूब गया है, डूब गया सब डूब गया, पहले सब डूब गए घबरा गए, तो वो छूटना अच्छा नहीं लगता है, रुपया छूट जाए, स्त्री छूट जाए, पुत्र छूट जाए, मान बड़ा छूट जाए, आराम छूट जाए, इस बार से पैरा क्यों थे पहले पैरा होना चाहिए, जमीन पर से नहीं तो बैराग रहते राग रहते वो छूट जाए, घबरा जाता है, छूटे कैसे ये लगन लग जाए तो छूट जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण।